Samo życie. Tak, tak, tak jest. Aha, aha. Grzech za grzech. Kręcimy się wokół tego, wokół tych samych zasad. Wiesz? Sprawdź to. Zbałut prosto w cieniu wieżowców. Sekunda raz, krótki postój. Daj odetchnąć Boże, życie swoje na barkach noszę. Wśród fałszywych jak transformer. Świat okazuje pieprzoną ironię. Problem, grzech za grzech. Wiesz jak jest rękanie zadrży. Choć śmieje się ostatni, ja wciąż jestem poważny. Czas nabiera rotacji, a my między blokami. Z dala od ulizanych Kenów i niedoruchanych Barbie. Cios za cios, odwieczne prawo z postępem na bok. Poręczę za to co znam, pojęcie mając kto ham. Z fałszywą grabą na nic pieprzona ciekawość, wiercona postawą, kto ma moc w rękach. Anioł podkręca wiarę w siebie, za stare dzieje. Wiesz co biedę mówieje, mądrość maleje. Grzech za grzech, trzech na trzech, sęk za sęk. Krew za krew, lęk za lęk, pięć za pięć, ruch wstecz. Grzech za grzech, trzech na trzech, sęk za sęk. Krew za krew, lęk za lęk, pięć za pięść. I stała naprzód, zęby na ziemi, gęby jak reni. W kolorach tęczy, pokonać sentymenty, dokonać czynów. Zwyciężyć skurwysynów i nie dać się spieniężyć. Matka dała rozum, to kombinuj, jak odnie żyć. I być człowiekiem, jak formę złych. Stopować lekiem, czyń co ci dane. Jak masz rozum, grzech za grzech i do przodu. Jak godnie żyć i być człowiekiem, jak formę złych. Stopować lekiem, czyń co ci dane. Jak masz rozum, grzech za grzech i do przodu, tak. Dwa razy hu, a chuj mnie skrót. Możesz czekać, wierz mi, nie ci piersi w dupę lepszym weszli. W sprawach koneksji, tu czysta prawda, braterstwo. Bałucki hip-hop nie na eksport, tylko dla kumatych. Wtopieni w szarość życia, jak w Adriatyk. Z dala od pierwszej ligi, to niepierdolona randka w ciemno ala Ibisz. Czas pomścić winy, grzech za grzech. W cieniu wieżowców, sekunda, dwa, krótki postój. Chcę ci znaleźć, nie czas na łzy. Tylko duma, że wytrwałem ja i my. I ta sama historia, mówić nie trzeba. Smutek nad miastem jak Pegas, a w rękach naszych bałucka ziemia. Skurwielom się nie dam, mam dać plusz na swoje. Patrz jak tchórz za projekt chowa łeb. Ponad lęk idzie sęk, sek, sekret to miejsca na mieście, gdzie policja agresję definiuje w pomyłkach. Niby tak nie ma, jesteś pewien? Za chamstwo nikt tu nie będzie dżentelmenem. Sprzedałeś kumpla, sprzedałeś siebie. Grzech za grzech, nierozłącznie jak skleć i DJ Premier. Sęk w tym, że pęk plik, pleb z tych, co z sumieniem toczą spory. W prowokacji mnie pomij. To jest pewne jak wiara, bo w niej sens. Miłość tanie w dolarach, bo w niej sens. To jest pewne jak hałas, bo w nim sens. Bałucka więź, wiesz jak jest, grzech za grzech. To jest pewne jak wiara, bo w niej sens. Miłość tanie w dolarach, bo w niej sens. To jest pewne jak hałas, bo w nim sens. Bałucka więź, wiesz jak jest, grzech za grzech. Grzech za grzech.